Kara bayrağımızı dalgan anacak, toprağımız günden gün artacak. Genişleyecek ve baki kalacak, bizi yolumuzdan döndüremezler. Kara bayrağımızı dalgan anacak, toprağımız günden gün artacak. Genişleyecek ve baki kalacak, bizi yolumuzdan döndüremezler. Küfre şirke karşı gözümü siper, bir Müslüman bundan başka ne ister? Küfre şirke karşı gözümü siper, bir Müslüman bundan başka ne ister? Haydi kardeşim sen de elini ver, İslam'ın nurunu söndüremezler. Haydi kardeşim sen de elini ver, İslam'ın nurunu söndüremezler. Kara bayrağımızı dalgalanacak, toprağımız günden gün artacak. Genişleyecek ve baki kalacak, bizi yolumuzdan döndüremezler. Kara bayrağımızı dalgalanacak, toprağımız günden gün artacak. Genişleyecek ve baki kalacak, bizi yolumuzdan döndüremezler. Biz bir ölsek bile bindiriliriz, bu yolda çekilen acılar dipsiz. Biz bir ölsek bile bindiriliriz, bu yolda çekilen acılar dipsiz. Yaprak bile düşmez ondan izinsiz, çabalar beyhudedir silemezler. Yaprak bile düşmez ondan izinsiz, çabalar beyhudedir silemezler. Kara bayrağımızı dalgalanacak, toprağımız günden gün artacak. Genişleyecek ve baki kalacak, bizi yolumuzdan döndüremezler. Kara bayrağımızı dalgalanacak, toprağımız günden gün artacak. Genişleyecek ve baki kalacak, bizi yolumuzdan döndüremezler. İmanımız sağlam, davetimiz hak, kimler birlik olmuş karşımıza bak. İmanımız sağlam, davetimiz hak, kimler birlik olmuş karşımıza bak. Dünya sinsi sinsi kursa da tuzak, Allah'ın izniyle sindiremezler. Dünya sinsi sinsi kursa da tuzak, Allah'ın izniyle sindiremezler. Kara bayrağımızı dalgalanacak, toprağımız günden gün artacak. Genişleyecek ve baki kalacak, bizi yolumuzdan döndüremezler. Kara bayrağımızı dalgalanacak, toprağımız günden gün artacak. Genişleyecek ve baki kalacak, bizi yolumuzdan döndüremezler.